الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الصداق يقول الشيخ البسام رحمه الله هو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها صداق ni badali ambayo iko katika ndoa au baada ya ndoa ya yule mwanamke anayeolewa kwa mukabala wa kuhalalisha mume tupu yake yule mwanamke walahu iddatu asma na sadaq ina majina mengi mahari mahari katika lugha ya Kiarabu yana majina mengi moja katika hayo ni hii as-sadaq mahari وفيه عدة لغات نبيه كنا لغانينجي كتك نينوهيلو وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس صداق مهاري يابو كشرية كتك قرآن نسنة لاتفاق مولماء نقياس فأما الكتاب فقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلا وبيني ونواك مهارياو hali ya kuwa ni kipawa kwao wa ghairuha min al-ayat wa amma sunnah fa fi'luhu ni kitendo chake mtume cha kutoa mahari wa taqriruhu na uthibitisho wake wa amruhu na amri yake kumuamrisha mume ampe mahari mke ka kaulihi iltamis walau khataman min hadid kama mtume alivyomwambia sahaba mmoja tafuta japo kuwa pete ya chuma umpe mwanamke yawe ndiyo mahari yake wa ajma alulama wa ala mashru'iyatihi litakathuri nususi fiha maulama wamefikiana jambo hili sheria hii ya mahari kwa kukithirishi kwa kuthiri nususi katika jambo hilo wa huwa muktaba alqiyas na hiyo ndiyo muktaba wa qiyasi fa innahu la budda min alistibahati bin nikah lazima hiyo mahari kwa ajili ya kuhalalisha ile ndoa wala budda lidhalika min al-iwam lazima kwa sababu ya kuhalalisha ndoa lazima kuwepo na badali walam yaj'al ash-shar'u haddan liaktharihi wala liaqallihi sheria ya Kiislamu haikuwekea mahari mpaka wa wingi wake wala uchache haikusema kwamba mahari yawe mengi wala uchache yani mahari kwamba ni kiasi fulani kwa wingi au kiasi fulani kwa uchache illa annahu yustahabu takhfifuhu ni sunna kuhafifisha mahari ni sunna kupunguza mahari yawe ni kidogo liqaulihi sallallahu alaihi wasallam a'zamu an-nisa'i baraka aisaruhunna mauna wanawake ambao wana baraka kubwa sana ni wale ambao mahari yao na gharama zao ni nyepesi gharama zao ni kidogo mahari yao ni kidogo hawa ndio wanawake ambao wana baraka nyingi katika ndoa zao walima rawahu al-khamsa an Umar ibn al-Khattab qala ma asdaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam imra'atan min nisa'ihi ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية ثم صلى الله عليه وسلم حكم بمهاري منامك يوتي كتك وكزاكي ولا حكتوا مهاري منك يوتي كتك بناتي زاكي زيد يا وقية كمنا بيلي زيد يا أوقية كمنا بيلي والصالح العام يقتضي تخفيفه مصلحة yenye kuenea yanataka mahari yawe kidogo fa inna fi dhalika maslahatan kabiratan lizawjayn walilmujtama kwani katika uchache wa mahari kuna maslahi makubwa kwa mume na mke pia kwa ile familia nzima anasema Sheikh al-Bassam fa kam min nisa'in jalasna bila zawaj wanawake wangapi wamekaa bila waume sasa hivi وكم من شبان قعدوا بلا زوجات نفجان وانغابي ومكانوا بلا واكي بسبب غاني بسبب المغالات في المهور والنفقات وسبب يا أغالي ومهاري نشاكولا التي خرجت إلى حد السرف والتبذير ambao imetoka katika mpaka wa kupetuka mpaka. Mahari yamekuwa makubwa, vijana wamebaki hawana wake, na wasichana nao wako majumbani hawana waume, kwa sababu ya kuwekwa mahari makubwa. Na ni wazazi ndio wanaoweka mahari haya makubwa, wakati sio ya kwao. Mahari si haki ya wazazi, mahari ni haki ya yule mke anayeolewa. Na tabaan binti anayeolewa miaka 17, miaka 20, miaka 25, hawezi akasema milioni moja, hawezi akasema laki tano mahari, wala laki mbili. Binti hajakuwa na kujua matumizi makubwa hivyo, kutaka laki tano au laki tatu. Lakini wazazi ndio wanaopanga mahari hayo, kwamba milioni moja hapa ni laki tano nitanunua, japo probox recondition nitanunua, hizi laki tano nyingine nitamfanyia harusi binti yangu. Sasa yani wazazi wanapanga vitu kama hivyo, eh? Au laki tano hizi nitazianzia biashara. Kwani ni zako? Si zako. Mahari ni ya binti, ndio anayetakiwa atoe mahari, kwamba yeye mimi nataka mahari kiasi kadhaa. Sasa wewe mzazi wajipangia kwamba wewe utapata hiki, utanua ardhi, si utafanya hivi biashara kwa pesa za binti yako, wewe ndio utaupanga mahari. Sivyo, sivyo tunavyofanya. يقول وجلوس الجنسين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات. كوكا جنسي هذين بيلي وفلانا وستانا كوكا بلا كوانا هي نوابلكيا كفانيا ماو ماشافو نمنكر. مستانا ميكا ميكا ثلاثيني ميكا ثلاثين نتانو أربعيني بعدو هجاوليو سباب مهاري مكوبوا. Mvulana na hivyo hivyo anajitahidi, anafanya kazi, kazi zenyewe ni hivyo, mshahara mdogo, anakwenda mbio, miaka kumi, miaka ishirini, bado hajafikisha laki moja. Mpaka akifika miaka arobaini, haya sasa hivi ana nguvu tena za kuoa wewe, eh? Sasa wavulana wamekaa hawa na wanawake, na wasichana nao hawajapata wanaume kwa sababu ya ughali wa mahari. Yakul wa kam min mafasida wa adrar tawalladat an hadha saraf. Madhara mangapi, ufisadi ngapi umezalikana kutokana na hii saraf kupetuka mpaka. Famina alijtimaia, kuna madhara ya kifamilia, wal akhlaqia, madhara ya kitabia, wal maliya wa ghairiha, madhara ya kimali na mengineyo, kwa sababu ya ughali wa mahari. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa wapunguze mahari. Yakulu sheikh, وإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع فالذي نعتقد أنه لا بد من تدخل الحكومات في هذه المسألة لحل هذه الأزمة. Ikifikia hali kama tunavyoona na tunavyosikia, basi tunavyoitakidi ni kwamba lazima serikali ziingilie masala haya, masala haya ya ughali wa mahari. Serikali za Kiislamu lazima ziingilie kwa ajili ya kutatua tatizo hili na balaa hili la ughali wa mahari. Wa ilzami nnasi biturukin adila mustaqima, walazimisha watu kwa njia nzuri, njia nzuri, njia za uadilifu, wazazi wapunguze mahari. Lakini vinginevyo ni kwamba wasichana watakuwa wana fikira za mambo machafu, wavulana watakuwa na fikira za mambo machafu, kwa sababu amekaa miaka 35 40 bado hajapata mahari. Kazi zenyewe ndio hizo, mshahara 7,000, 10,000, atapata lini hiyo milioni moja ya kuoa? Kwa wazazi wanatakiwa waangalie jambo hili na wafuate sunna, sunna ya kupunguza mahari, kama kwamba hadithi hii ya Mtume hawaiamini, a'dhamun nisa'i baraka aisaruhunna mauna. Mtume anasema wanawake ambao watakuwa na baraka kubwa katika ndoa zao ni wale ambao gharama zao ni kidogo, mahari yao ni kidogo. Sasa ikiwa tunamwamini Mtume sallam, kwa nini hatufuati maneno yake tukapunguza mahari? يقول الشيخ البسام رحمه الله اختلاف العلماء في جواز جعل العتق صداقة. اختلاف يا علماء katika kujalia kujuzu kujalia itq wachahuru kuwa ni mahari. Je, inajuzu mtu akimiliki mtumwa halafu akujalia mahari yake ni kumwacha huru? huyu huyu kijakazi chake anataka kumuoa, sasa mahari yake ni kumwacha huru awe muungwana, ndio itakuwa ni mahari. الحديث العاشر بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ثم صلى الله عليه وسلم ألمواجهور صفية أكجالية إليكم واجهور ديو مهارياك إليكم واجهور أكجالية ديو مهارياك أكموا. يقول الشيخ البسام كانت صفية بنت حيي أحد زعماء بني النظير. الكوه صفية بنت حيي لموجة كتك وكوبة وبني النظير ما يهودي وبني النظير. وكانت زوجة كنانة ابن أبي الحقيق. الكوه صفية لإمك وكنانة ابن أبي الحقيق موجة كتك ما يهودي وبني النظير. فقتل عنها يوم خيبر akawawa mumewe katika siku ya Khaybar, vita vya Khaybar ambavyo vilitokea katika mwaka wa 7 wa Hijra. Waqad fataha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Khaybar unwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliufungua mji wa Khaybar kwa nguvu. Fasara an-nisaa was-sibyanu ariqaa lil-muslimin bimujarradi as-sabi, ikawa wale wanawake wa Kiyahudi na watoto ikawa ni watumwa wa Waislamu kwa mujarradi wa ile kutekwa. Wa waqa'at Safiyatu fi qasmi Dihyat ibn Khalifat al-Kalbi, Safiya akawa katika mgawanyo wa Safie wa Dihya ibn Khalifat al-Kalbi. Sahaba huyu akapata katika mgawanyo wake wa zile ghanima, akampata huyu Safiya binti Huyai. Fa'awwadahu anha ghayraha wastafaha linafsihi, Mtume akambadilishia mwingine kijakazi mwingine, Mtume akamkhitari huyu Safia kwa nafsi yake. Jabral li khatiriha, kwa ajili ya kuunga fikra zake, kwa sababu alikuwa ni mke wa mmoja katika zuamai bani Nadhir, wakubwa bani Nadhir. Kwa hiyo ili kutekwa halafu Mtume akamchukua ni kuunga mawazo yake na fikra zake kwamba ataolewa na, na, na kiumbe bora katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatan biha, na kwa ajili ya kumhurumia. Li'izziha dhahib, kwa sababu ya ule utukufu wake ambao unaondoka, kwa sababu alikuwa ni mke wa mkubwa. Kwa hiyo anapotekwa anadhalilika kwamba yeye sasa ni kijakazi baada ya kuwa ni mke ambaye ana izzi, kwa sababu ni, ni mke wa mmoja katika zuamai bani Nadhir. Wa min karamihi annahu lam yaktafi bitamattu biha amatan dalila, katika ukarimu wa Mtume ni kwamba hakutoshelezeka na kustarehe naye kuwa ni kijakazi mwenye kudhalilishwa. Bal rafa'a sha'naha, bali Mtume aliinua jambo lake. Biinqadhiha min dhulli riqi, wa kumuokoa katika udhalili wa utumwa. Waja'aliha ihda ummahatil mu'minin, na kumjalia ni mmoja katika mama wa Waislamu. Kwa hiyo Mtume akamuoa Safia binti Huyain, akawa ni mmoja katika mama wa Waislamu. Wadhalika annahu a'taqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha, Mtume akamwacha huru kisha akamuoa, akajalia ile kumwacha huru ndio mahari yake. Kwa hiyo mahari pia inakuwa ni manufaa, manake itqi kuachwa huru ni manufaa, si mali ambayo inaonekana. Kwa hapa ndio maulama wamekhitalifiana, je, yajuzu kufanywa mahari ni manufaa bila kitu maalumu kinachoonekana? Kwa hiyo kwa hadithi hii ni kwamba yajuzu kujaalia manufaa ni, ma, ni mahari, kama Mtume SAW alivyojaalia mahari ya mama Safia kwamba ni ile kumwacha huru. Kwa hiyo katika faida za hadithi hii, jawazu itqi rajuli amatahu wa ja'alu itqiha sadaqan laha wa takunu zawjatahu, kufaa kufanya mume ili kumwacha huru kijakazi chake, kujalia ili kumwacha huru ndio mahari yake na anakuwa ni mke wake. Annahu la yushtaratu lidhalika idhnuha wala shuhudun wala wali, pia hii haishartiwi idhini ya yule mwanamke wala mashahidi wala wali. Kama la yushtaratu taqayyudu bilafdhi linkahi wala tazwij, wala hapa pia hii sharti kujifunga kwa lafdhi la inkahi kwamba ankahtuka au zawajtuka, ile ile kumwacha huru tayari ni, ni ndoa ile tayari kama akijalia ndio mahari tayari ndoa imepita. Fihi dalilun ala jawazi kauni sadaqi manfaatan diniya au dunyawiya, pia hadithi hii ni dalili kwamba inafaa kuwa mahari ni manufaa ya kidini au ya kidunia. Wa fi mithli hadhihi alqissa fi zawaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma yadullu ala kamali ra'fatihi wa shafaqatihi wa 'amalihi bima yaqul haythu qala irhamu 'aziza qaumin dhul. Asema mfano wa kisa hiki cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuoa huyu mama Safia inafahamisha ukamilifu wa upole wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na huruma zake na pia kutekeleza kwake yale anayoyasema, kwani alisema irhamu aziza qaumin dhul, wahurumieni muhurumieni mtukufu wa watu ambao wamedhalilishwa. Huyo Mtume akainua manzila ya mama Safia binti Huyayin akawa ni mmoja katika ummahati almu'minin. Wallahu a'lam.